Book 2 30 Ravintolassa 2 Appelsiinimehu kiitos Limsa kiitos Tomaattimehu kiitos. Haluaisin lasin punaviiniä. Haluaisin lasin valkoviiniä. Haluaisin pullon kuohuviiniä. Pidätkö kalasta? Pidätkö naudanlihasta? Pidätkö sianlihasta? Haluaisin jotain ilman lihaa. Haluaisin kasvisvaihtoehdon. Haluaisin jotain, mikä ei kestä kauan. Haluaisitteko sen riisin kanssa? Haluaisitteko sen pastan kanssa? Haluaisitteko sen perunoiden kanssa? Tämä ei maistu minulle. Ruoka on kylmää. En tilannut tätä. Web-sivuiltamme www.book2.de löydätte uusimman versiomme sekä voitte tutustua kirjoihimme.